Tässä vaiheessa rahanne saattavat olla jo lopussa. Kuumaa vettä ei tule. Tämä kaupunki on mahtava, paras kaikista. Täällä ihmiset vaan hymyilevät joka paikassa. Täällä tosi hyvä seuraa saa mistä tahansa. Tää on Linnasta kaupunki. Kaken ei tarvi houkutella. Mehän jäätäis tänne vaikka satais ruuveja. Me pyöritään, pörrätään, mestoja kyllä riittää. Honnasta kaupunki. Hei mies, ei syytä ole valittaa. Hei mies, ei mistään löydy parempaa. Hei hoi, mennään taas. Hei mies, ei syytä ole valittaa. Kake tietää yhden kivan tyypin minulle. Me tavataan, me huomataan, yhteen sovitaan. Se on söpö ja kaunis ja aivan pian varmaan. Me marssitaan kohti Kalevan kirkkoa. Ilmassa ja katseissa paljon rakkautta. Kaikki sujuu niin kuin unelma aivan todella. Nyt lennän taivaalla. Tosi korkealla, Honnasta kaupunki. Hei mies, ei syytä ole valittaa. Hei mies, ei mistään löydy parempaa. Hei hoi, mennään taas. Hei mies, ei syytä ole valittaa. Se tyyppi antaa mulle kaikensa, koska tahansa. Tekis melkein mieli itkeä ja kiittää kaikkia. En saata oikein uskoa, mä olen paratiisissa. Honnasta kaupunki. Ihanaa, upea taivaallistakin. Tätä aikaa ei vois käyttää missään paremmin. Muualla vaan kiroltais eikä saatais mitään aikaan. Honnasta kaupunki.